Кітайскае віно. У Егіпце я хутка выканаў усе даручэнні султана. Мая кемлівасць дапамагла мне і тут. Праз тыдзень я разам са сваімі незвычайнымі слугамі вярнуўся ў сталіцу Турцыі. Султан быў рады, што я вярнуўся, і вельмі хваліў мяне за мае ўдалыя дзеянні ў Егіпце. «Вы разумнейшы за ўсіх маіх міністраў, любы Мюнхгаузен», – сказаў ён, моцна паціснуўшы мне руку. «Прыходзьце да мяне сёння абедаць». Абед быў вельмі смачны, але вось бяда. На стале не стаяла віна, бо туркам па закону забаронена піць віно. Я быў вельмі засмучаны, і султан, каб усцешыць мяне, павёў пасля абеду ў свой кабінет, адчыніў патайную шафу і дастаў адтуль бутэлечку. Такога цудоўнага віна вы не спрабавалі за ўсё сваё жыццё, мой любы Мюнхгаузен, сказаў ён, наліваючы мне поўную шклянку. Віно сапраўды было добрае. Але пасля першага ж глытка я заявіў, што ў Кітаі у кітайскага багдыхана Фучана віно яшчэ лепшае за гэтае. «Мой любы Мюнхгаузен», – усклікнуў султан, – «я прывык верыць кожнаму вашаму слову, бо вы самы праўдзівы чалавек на зямлі, але клянуся, што зараз вы гаворыце няпраўду. Лепшага за гэтае віно не бывае, а я вам дакажу, што бывае». «Мюнхгаузен, вы хлусіце?» «Не, я кажу чыстую праўду і бяруся роўна праз гадзіну прынесці вам бутэльку такога віна, у параўнанні з якім ваша нікчэмная кісляціна». «Мюнхгаузен, вы забываецеся. Я заўсёды лічыў вас адным з самых праўдзівых людзей на зямлі. А цяпер бачу, што вы бессаромны хлус. У такім разе я патрабую, каб вы ўпэўніліся неадкладна, ці праўду я кажу». «Згодзен», – адказаў султан, – «калі да 4 гадзін вы не даставіце мне з Кітая бутэльку лепшага ў свеце віна, я загадаю вам адсячы галаву». «Цудоўна», – усклікнуў я, – «я згодзен на вашы ўмовы. Але калі да 4 гадзін гэтае віно будзе ў вас на стале, вы аддасце мне столькі золата з вашай кладоўкі, колькі за адзін раз можа панесці адзін чалавек». Султан згадзіўся. Я напісаў кітайскаму багдыхану пісьмо і папрасіў яго падарыць мне бутэльку таго самага віна, якім ён частаваў мяне 3 гады назад. «Калі вы адмовіце мне ў маёй просьбе», – пісаў я, – «ваш сябра Мюнхгаузен загіне ад рукі ката». Калі я скончыў пісаць, было ўжо 5 хвілін на 4-ю. Я паклікаў свайго скарахода і паслаў яго ў кітайскую сталіцу. Ён адвязаў гіры, што віселі ў яго на нагах, узяў пісьмо і ў адзін момант знік з вачэй. Я вярнуўся ў кабінет султана. У чаканні скарахода мы асушылі да дна пачатую намі бутэльку. Прабіла 1/4, потым 1/4, потым 3/4, а мой скараход не паказваўся. Мне зрабілася неяк нядобра, асабліва калі я заўважыў, што султан трымае ў руках званочак, каб пазваніць і паклікаць ката. «Дазвольце мне выйсці ў сад, падыхаць свежым паветрам», – сказаў я султану. «Калі ласка», – адказаў султан з самай прыязнай усмешкай. Але, выходзячы ў сад, я ўбачыў, што за мною следам ідуць нейкія людзі, не адступаючы ад мяне ні на крок. Гэта былі султанавы каты, гатовыя кожную хвіліну накінуцца на мяне і адсячы маю бедную галаву. У роспачы я зірнуў на гадзіннік. Без 5:04. Няўжо мне засталося жыць усяго толькі 5 хвілін? О, гэта занадта жахліва! Я паклікаў свайго слугу, таго самага, што чуе, як расце ў полі трава, і спытаў яго, ці не чуе ён тупату майго скарахода. Ён прыклаў вуха да зямлі і паведаміў мне, на маё вялікае гора, што скараход заснуў. Заснуў! Так, заснуў! Я чую, як ён храпе далёка-далёка. У мяне ногі падкасіліся ад жаху. Яшчэ хвіліна, і я загіну бясслаўнай смерцю. Я паклікаў другога слугу, таго самага, які цэліўся ў вераб'я, і ён адразу ж узлез на самую высокую вежу і, прыўзняўшыся на дыбачкі, пачаў узірацца ўдаль. «Ну, што? Ці бачыш ты нягодніка?» – запытаў я, задыхаючыся ад злосці. «Бачу, бачу!» І ён разлёгся на лужку пад дубам, недалёка ад Пекіна, і храпе, а побач з ім бутэлька. «Але пачакай, я цябе пабуджу!» Ён стрэліў у вершаліну таго дуба, пад якім спаў скараход. Жалуды, лісці і галінкі пасыпаліся на скарахода і пабудзілі яго. Скараход усхапіўся, працёр вочы і кінуўся бегчы як апантаны. Да 4 гадзін заставалася ўсяго толькі паўхвіліны, калі ён уляцеў у палац з бутэлькай кітайскага віна. Можаце сабе ўявіць, якая вялікая была мая радасць. Паспытаўшы віна, султан прыйшоў у захапленне і ўсклікнуў: «Любы Мюнхгаузен, дазвольце мне схаваць гэтую бутэлечку як мага далей ад вас. Я хачу распіць яе адзін. Я і не думаў, што на свеце бывае такое салодкае і смачнае віно». Ён замкнуў бутэльку ў шафе, а ключы ад шафы паклаў сабе ў кішэню і загадаў неадкладна паклікаць скарбніка. «Я дазваляю майму сябру Мюнхгаузену узяць з маіх кладовак столькі золата, колькі яго можа панесці за адзін раз адзін чалавек», — сказаў султан. Скарбнік нізка схіліўся перад султанам і павёў мяне ў падзямеллі палаца, даверху набітыя скарбамі. Я паклікаў свайго асілка. Ён узваліў сабе на плечы ўсё золата, што было ў кладоўках султана, і мы пабеглі да мора. Там я наняў велізарны карабель і даверху нагрузіў яго золатам. Падняўшы парусы, мы паспяшаліся выйсці ў адкрытае мора, пакуль султан не апамятаўся і не адабраў у мяне сваіх скарбаў.